Hola, molt bon dia. Encara fa força fred. Déu-n'hi-do amb les temperatures mínimes d'aquesta matinada. De fet, ens han recordat ja els termòmetres que falten pocs dies per entrar a l'hivern, aquesta nova estació. Temperatures que han estat, sobretot, doncs, molt baixes cap a les valls i fondalades. El temps ens marca un dimarts en conjunt tranquil. Tret de les zones afectades amb boires, doncs el sol lluirà amb força, amb alguns núvols prims poc importants i amb unes temperatures a migdia que es podran recuperar una miqueta. Estimem, per exemple, doncs valors màxims de fins a 12 graus a Lleida Ciutat. Se n'esperen 10 avui al migdia a la Seu d'Urgell, 9 graus a Escaldes Engordany o 8 graus de màxima avui prevista a Puigcerdà. Demà dimecres ens creuarà un petit sistema frontal, ens aportarà força núvols, núvols alts i mitjans, algun floc de neu amb sort cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, però precipitacions, malauradament, ben poc importants.